मौसम छे तू मारी प्रीतनी मेघ वर्षी पड़ू एक तारा स्मित थी सपनू बतावी ने जग विसरारी दे सपनू बतावी ने मने तू जग विसरारी दे कि हावे भूली प्रेम मां विसरो बदू जादू चला गया